अदृष्ट पूर्व न कदाचित भी दृष्ट पूर्व, कभी भी इसे पहले वह देखा हुआ नहीं था। ऐसा जो वह इदम विश्वरूपम तब मया अन्यैर्वा तदहं दृष्ट्वा, मेरे द्वारा या अन्यों के द्वारा आपका यह जो विश्वरूप है यह पहले कभी नहीं देखा गया था। तदहं दृष्ट्वा उसे देख करके अब मैं हर्षितोऽस्मि, बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। वह सौम्य रूप को देख करके प्रसन्न हो रहा हूं, देवमय रूप को देख करके प्रसन्न हो रहा हूं। लेकिन उसके बाद जो आपने उग्र रूप दिखा दिया, भयेन च प्रवेदितं मनो मे, उस उग्र रूप को देख करके मेरा मन भय से प्रव्यथित हो गया है, विमूढ़ भाव को प्राप्त हो गया है, विचलित हो गया है। अतः इसलिए तदेव मे मम दर्शय, इसलिए उसी को आप मुझे दिखाइए। हे देव, उसी को मैंने किसको, उस रूप को, रूपम यन मत सखम, जो मेरा मित्र भाव का रूप सदा रहा है वह रूप को दिखाइए। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, देवताओं की ईश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। जगतो निवास जगन निवास हो, हे जगन निवास, सारा जगत का जो अधिष्ठान है, ऐसे जो आपको जगन निवास कहा जाता है, हे जगत अधिष्ठान परमात्मा। किंच इतना ही नहीं, वह रूप कौन सा भी वर्णन कर दे रहा है, किस रूप को मैं देखना चाह रहा हूं वो आप बता रहा है कि पहले भी उसी ने कहा था मैं आपके विराट रूप देखना चाहता हूं। विराट रूप में पहले भगवान सात्विक रूप दिखा दिया, फिर राजस रूप दिखा दिया, फिर तामस रूप दिखा दिया, उग्र रूप, तब जब वो नहीं चाहिए अब दूसरा चाहिए, अब कौन सा चाहिए वो स्वयं वर्णन करना है। किरीटिनं गजं चक्रहस्तं इच्छामित्तां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भविष्यमूर्ते। किरीटिनं गजिनं चक्रहस्तं, किरीटिना किरीट को धारण किए हुए भगवान रूप आपका जब वह मैं देखना चाहता हूं, और चार हाथ दो हाथी वर्णन कर रहा है क्योंकि उस रूप को देखना चाह रहा है जो सारथी का रूप था, क्योंकि दो हाथ में ही चीजें हैं, और बाकी दो हाथ में क्या है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ में लगाम है, घोड़ों का लगाम एक हाथ पकड़ा है, एक हाथ चाबुक पकड़ा हुआ है, और बाकी दो हाथ में क्या है, गदिनम चक्रहस्तम, एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र। ऐसे आप त्वाम दृष्टुम महम इच्छामि, ऐसे आपका स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। तथैव और तेनैव रूपेण, तथैव मैंने पूर्वत पहला जैसे आप दिख रहे थे मेरे को, इस विराट रूप दिखने से पहले जो इस रथ पर आप मुझे सारथी के रूप में दिख रहे थे, तो थे वो उसी प्रकार मुझे दिखाई दीजिए। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, वही जो तथैव कहकर फिर दोबारा क्यों कह रहा है, तेनैव रूपेण, जब तथैव कह ही दिया, तथैव का मतलब ही होता है तेन प्रकार नहीं थी तथा प्रकार में था, तेन प्रकार नहीं थी तथा, तो फिर तेनैव रूपेण कहने का मतलब क्या, तेनैव ने वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन, हे सहस्रभाव हे विश्वमूर्त, दो संबोधन है, यद्यपि आप सहस्रभाव है फिर भी आप मुझे चतुर्भुज रूप में दिखाई दीजिए, यद्यपि आप विश्व का विराट रूप धारण विश्वमूर्ति है आप, लेकिन आप मुझे वसुदेव का पुत्र भी मूर्ति रूप में दिखाई दीजिए। और कुछ लोग कहते हैं चतुर्भुजेन तेनैव चतुर्भुजेन, तृतीयांक नहीं है चतुर्भुजेन में, तृतीया का एक वचन नहीं मानते। हे चतुर्भुजा अलग संबोधन है और हे इना अलग संबोधन है। इना अलग बना लेना, संबोधन है दोनों ही, हे चतुर्भुजा हे इना, मैं चार भुजा वाले परमात्मा है संबोधन, और हे इना संबोधन, हे सहस्रभाव संबोधन, हे विश्वमूर्ति संबोधन, चार संबोधन मानते हैं कुछ लोग। और इनाकार क्या होता है, एक गुणादि में सूत्र है, तीसरे पाद का दूसरा सूत्र, इन सी जी दींगी उषि अविभ्य नख, इस सूत्र से इन गतो धातु से ये तीति इन नक प्रत्यय हुआ, इन गतो से नक हुआ, नक के तीसरे गुण नहीं होगा, इन बच गया अदंत इन राम जैसे रूप चल इना इनऊ इना इनम इनऊ इनान इन इनाभ्याम इन ही इना इनाभ्याम इनेभ्य इना तिना तिनाभ्याम इनेभ्य इन इनयो इना इन इनयो इनेशो हे इना हे इनऊ हे इना। यह इना शब्दकार तो प्रभु होता है, समर्थ ईश्वर होता है, या राजा या सूर्य, इन चार अर्थों में लिया गया है। उनमें से यहां जो वर्तमान प्रकरण में इन शब्द प्रभु अर्थ में, ईश्वर अर्थ, हे प्रभु हे ईश्वर, ऐसा कुछ लोगों की व्याख्या है। यद्यपि श्लोक दृष्टिया तो ऐसा व्याख्या करने में कोई आपत्ति नहीं है, हे चतुर्भुज अलग हे इन अलग, और तेने वह चतुर्भुजे न, ये जो कह रहे हैं वे चार भुजा वाला परमात्मा था मानना पड़ेगा, पूरा युद्ध भूमि में युद्ध काल में शुरू से लेकर अंत तक, जैसा आप पहले दिख रहे थे वैसे आप मुझे दोबारा दिखाए तो थी वह कह दिया, फिर तेने वे चतुर्भुजे न तृतीयांत लोग वही जो चतुर्भुज रूपता युद्ध के आरंभ में विराट रूप के अनंतर पुनः वही रूप में आ जाइए, ऐसा कहते कुछ लोग कहते नहीं, भगवान ने जब प्रकट हुए देवकी के सामने उनका काकट्य हुआ अवतार हुआ उस समय चतुर्भुज दर्शन किया उन्होंने, उस समय से सदा ही चतुर्भुज ही थे, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोग कहते हैं सदा चतुर्भुज सोते कैसे होंगे, फिर दो हाथ एक बांस लेके आप कैसे चित्र बना दिए हो, कहते जहां प्रेम था गोपी आदि के लिए दो हाथ वाला रूप में भी दिखाई दिया, जब रावण में सामर्थ्य है 11 खोपड़ी है 10 खोपड़ी, कभी एक खोपड़ी वाला भी हो गया सन्यासी बन गया, आ गया सीता का चोरी करने, और जब सोते होते तो कैसे करवट घुमाएगा 10 खोपड़ी, तो सोते तो रोज ना एक खोपड़ी वाला हो जाता होगा ना, वो माया है सामर्थ्य था, और यदि ईश्वर है इनको क्या है, जब जब एक बूझ हो जाए दो बूझ हो जाए चार बूझ हो जाए कुछ बूझ हो जाए जितनी चाहे उतना हो जाए, इसलिए इसमें तो आश्चर्य नहीं है, कभी दो बूझ वाला कभी चार बूझ वाला कभी सहस्र बूझ वाला कभी अनंत बूझ वाला, और अधिकतर सामान्य रूपेण चतुर्भुज मानते हैं भक्त लोग अपने अपने भक्ति के अनुसार, इसे चतुर्भुज ने तृतीया एकवचन भी मानना अनुचित नहीं है, और भाष्यकार ने भी तृतीया के एकवचन तुम्हें लिया हे चतुर्भुज हे इना दो संबोधन नहीं लिया है, इसे केचित मत समझना। भाष्य किरीटिनम किरीटवंतम किरीट वाला तथा गदिनम गदावंतम गदारूपी एक अस्त्र विशेष वो उसको धारण किए हुए गदावंतम चक्रस्ता चक्र है सुदर्शन चक्र है हाथ में जिसका चक्रमस्ती हस्ते यशसा चक्रस्ता इच्छामि त्वाम प्रार्थे मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आपका मैं वह रूप को देखना चाहता हूं दृष्टम अहम तथैव पूर्वात इस विराट रूप से पहले आपका जो वह रूप था वही रूप को मैं दोबारा देखना चाहता हूं यद एवं तस्मात् तेनैव रूपेण देवपुत्र रूपेण चतुर्भुजेन जिसलिए ऐसा है इसलिए वही जो रूप है जो वसुदेव का पुत्र रूप है इसलिए कह रहा ना शंकराचार्य के अनुसार लगता है कि भगवान जन्म से ही चार भुज को दिखाई दिया और हमेशा चार भुज ज्यादातर समय रहे हैं और लीला करते कभी दो भुज वाले हो गए कभी कुछ हो गया कभी चौकी अलग बात है वो अलग चीज यहाँ तो लेकिन यहाँ चाबुक पकड़ रखे हैं चारों हाथ में अस्त्र नहीं है ना उसमें क्या है एक हाथ में कमल और एक हाथ आशीर्वाद में, धर्मार्थ का मोक्ष इसलिए मानी जाती है वहां। और यहां तो लगाम पकड़ रखे, चाबुक पकड़ रखे, यहां घटेगा नहीं वो मामला। जब चतुर्भुज तो देवपुत्र रूपेण भवा इत्यर्थ, इसलिए कहते चतुर्भुज है ना सहस्र भाव वर्तमान के न विश्व रूपेण भव, वर्तमान के न विश्व रूपेण भव मन विषम मूर्ते उपसंहृत्य विश्व रूपम तेनैव रूपेण विश्व पुत्र रूपेण भव इत्यर्थ। कहते हैं यहां पर वैसे पुत्र ये चतुर्भुज रूप है, उस रूप से बन जाओ। और सहस्रभाव संबंधन वर्तमान के विश्व रूपेण, जो सहस्रभाव वाला रूप क्या है वो वर्तमान के विश्व रूप है, वो सहस्रभाव रूप है। इस सहस्रभाव को लेकर हम संबोधन कर रहे हैं, इसको आप समेट लीजिए और हो जाइए, क्या हो जाइए विश्व मूर्त है उपसंहृत्य विश्व रूपम, अपने विश्व रूप को उपसंहार करके तेनैव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण भव, वह जो वसुदेव पुत्र रूप था उस रूप से आप हमारे सामने हो जाइए इत्यर्थः। अर्जुनं भीतम उपलभ्य उपसंहृत्य, अर्जुन को उग्र रूप देख करके भयभीत होता हुआ देख करके उपलक्षित होकर के उपसंहृत्य विश्व रूपम, अपना जो विराट रूप था उग्र रूप काल रूप उसको उपसंहार करके अपने में समेट करके प्रिय वचनेन आश्वासयन, प्रिय वचनों के द्वारा उसको आश्वासन करते हुए श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितं आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम आनंदमाद्यं यन्मेत्वदन्येन न दृष्ट पूर्वं। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन, तवार्जुन हे अर्जुन, तवार्जुनेदं हे अर्जुन संबोधन, पहले निष्काम कर्म को उपदेश प्राप्त किया और विभिन्न प्रकार विभूतियों वर्णन करते हुए उसका तत्व स्वरूप का ध्यान करने से उसका उपासना के द्वारा अंतगण शुद्ध हो चुका था। और अब इस विराट रूप दर्शन करने के बाद कृष्ण में ईश्वर भाव क्षमा याचना पूर्वक उसको दृढ़ हो गया, यह ईश्वरी है, अतएव उसका और भी अंतकरण शुद्ध हो गया है, इस संबोधन दे रहे हैं भगवान अर्जुन। इदम रूपम यत् परम तत् तव दर्शितम मया प्रसन्नेन तव दर्शितम आत्मयोगा, यह जो रूप है परमोत्कृष्ट रूप है, इस रूप को मैंने तुम्हारे लिए दिखाया है मेरे द्वारा अपने आत्मयोग से, अपने माया और शक्ति से मैंने तुमको दिखाया है। मया कैसा मैं हूं, प्रसन्न होकर मैं तुमको दिखाया था, प्रसन्नेन मया, प्रसन्नेन मया, प्रसन्न मेरे द्वारा, प्रसादना क्या है आप पर अनुग्रह, अनुग्रह बुद्धि ही प्रसन्नता, किसी पर अनुग्रह बुद्धि हो जाए इसका मतलब समझो कि उनके अंदर प्रसन्न हुए हैं वो, तभी वो दूसरों पर अनुग्रह कर रहे हैं, अब प्रसन्नता में अनुग्रह नहीं कर सकता व्यक्ति। यह जो परमोत्कृष्ट विश्व रूप है वो मेरे द्वारा अपने ऐश्वर्य से दिखा दिया गया, ऐश्वर्य से या ऐश्वर्य का सामर्थ्य से दिखाया है। कैसा है रूप, तेजोमयम रूपम विश्वम अनंतम आद्यम, ये सब रूपम का विशेषण है, तेज प्राय है वो, समस्त रूप है वो, अनंत है वो, अंतरहित है, और आदो भौमि आद्यम, सबसे पहले जो स्थूल रूप प्रकट हुआ था तो यही हुआ था। यन्मे तदन्यन्न दृष्ट पूर्वम, यह जो रूप मैंने मेरा मेरा यह रूप जो है वह तुम्हारे अलावा तदन्यन्न न दृष्ट पूर्वम, तुम्हारे जैसे भिन्न दूसरे किसी के द्वारा पहले देखा नहीं गया है। ये जो कहा जा रहा स्तुति में समझना, इसे पहले कोई नहीं देखा, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हैं। यथा शब्दार्थ है तो तदन्येन न दृष्ट पूर्वम, तुमसे भिन्न किसी के द्वारा पहले नहीं देखा गया है। ऐसे पहले कितने लोगों का विराट दर्शन हो चुका है, देवताओं के सबको सदा विराट में भी देख रहे, अनुभव कर ही रहे हैं वो तो, आजान देवता लोग। और अर्जुन के बाद कितने लोगों को हुआ है विराट दर्शन, कितने भक्तों को हुआ, कहानी है। इसलिए इनको स्तुति प्राप्त करना पड़ता है कि स्वयं आगे 45वें में नहीं, 54वें में कहेंगे ना, 54 में आएगा सारा। भक्ति से कोई भी अनुभव कर सकता है। हाँ 54वें भक्त्या तो अन्य शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेश तुंच परंतप। 54 में कहेंगे कोई भी व्यक्ति इस साधन को अपनाएगा, अनन्य भक्ति, वो भी इस विराट रूप को देख सकता है। एवं विधो अर्जुन दृष्टुम ज्ञातुम शक्यम प्रवेशुम चका दिया 54 में, कोई भी कर सकता है बोल रहा। और या कर रहे तुम जा लोग तो किया ही नहीं है, है ना। इसे इसको स्तुति समझना पड़ता है। यह श्लोक में सबसे बड़ा रहस्य एक जो चीज है, न दृष्टपुर में समास नहीं किया। पहले अर्जुन ने देखो 45 श्लोक में क्या बोला है, अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा। अदृष्ट समास नहीं किया उसने, वो उसने समास कर दिया। और भगवान समास नहीं कर रहे हैं, न दृष्टपूर्वम अलग रख दिए। क्यों? ये रहस्य छिपा हुआ है, चिंतन का विषय ऐसे जगहों में होते हैं। यहां समास क्यों नहीं किया? चा दृष्टपुरम कर देते, समास करके एक च लिख देते, अक्षर पूरा हो जाता ना, चा दृष्टम कर देते, तभी काम चल जाता। तब समझना है यहां समास करके जो न जो कहने का तात्पर्य यही है कि यह स्तुति अर्थ है। यदि वास्तव में होता तो समास कर देते कि जहां प्राप्त है समास, वह न करने का मतलब कुछ और विशेष कहना चाहते हैं। यही विशेष ज्ञापन करना है कि यह क्यों स्तुति मात्र के लिए कह रहा हूं कि तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। स्तुति तो ज्ञापनार्थम समास न करता, न भूतो न भविष्यत्वा, यदि ज्ञापनार्थम तो ना, न पहले कभी किसने नहीं देखा और आगे कभी कोई नहीं देखा तुम्हारे अलावा, ऐसा यह कहने का तात्पर्य नहीं है। इसे जान करके समास नहीं किया कि समास करने से क्या अर्थ निकलेगा। समास कब होता है? जब एकार्थी भाव हो, दोनों पदों के द्वारा एक विशिष्ट अर्थ लक्षित हो तो वहां समास की जाती है। लेकिन यहां भगवान विशिष्ट अर्थ बोध कराना ही नहीं चाहते, इसलिए समास नहीं कर रहे। विशिष्ट अर्थ नहीं करने का मतलब क्या? दृढ़ता ये नहीं कहना चाहते हैं कि संसार में से पहले तुम किसी लोग कोई नहीं देखा था और आगे कोई नहीं देखा, ये कहना इष्ट उनको नहीं है। नियमित रूपे एकार्थी भाव, अब वो इष्ट नहीं होने से फिर क्या इष्ट है? फिर पहले भी देखे थे, बाद में भी देखे, तुमको क्यों स्तुति मात्र के लिए बात कही जा रही? अतएव यहां समास नहीं हुआ है यह समझो। मया प्रसन्नेना भाषिका प्रसादो नाम प्रसन्न में, मुझ प्रसन्न हुए के द्वारा, ऐसे क्यों कह रहे? प्रसाद क्या चीज है? तो ये अनुग्रह बुद्धि, तुझ पर जो मेरे हृदय में अनुग्रह करने की बुद्धि जगी है ना, इसी का नाम प्रसाद। तद्वत्ता प्रसन्नेन तद्वान मेरे द्वारा, तादृश अनुग्रह बुद्धि विशिष्ट मेरे द्वारा को प्रसन्नेन शब्द के द्वारा कहा गया है। ऐसे जो प्रसाद युक्त मेरे द्वारा मया तव, हे अर्जुना तुम्हारे सामने क्या क्या हूं मैं? इदम परम रूपम विश्व रूपम, हे अर्जुना यह जो सर्वोत्कृष्ट रूप है, क्या रूप है? विश्व रूप दर्शितम, मैंने दिखाया है। तव देखो यहां चतुर्थी अर्थ में षष्ठी, कहीं षष्ठी अर्थ में चतुर्थी होता है, यहां के चतुर्थी अर्थ में षष्ठी हो गया। तव मैंने तुभ्यम दर्शितम, ये होना चाहिए ना, मैंने तुम्हारे लिए दिखाया है। आत्मयोगा आत्मना ऐश्वर्य से सामर्थ्य, अपना जो ऐश्वर्य है उसकी सामर्थ्य से, योग शब्द कर संगठन सामर्थ्यम, इसलिए योगात कर दिया सामर्थ्या। और आत्मा मैंने ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य का सामर्थ्य से मैंने ये दिव्य रूप जो दिखाया है, सबसे विराट रूप है, वो कैसा है? वो तेजोमयम तेज प्रायम मैट प्राचुर्य अर्थ में मैट जो प्रत्यय तेजोमय में प्रचुर प्रचुर प्रकाश है वो विश्वाम मैंने समस्तम पूर्ण रूपेण तुमको दिखा दिया सात्विक राजसिक तामसिक स्थूल रूप पूरा का पूरा दिखा दिया तेरे अनंतम अंतरहितम तुम खुद ही का न आदि देख रहा ना अंत न मध्य वास्तव में अनंत ही है अंतरहितम आदो भव में दिया आद्यम ये सबसे पहला हुआ स्थूल रूप यही है समष्टि स्थूल रूप यही है सगुण साकार स्थूल यद रूपम यह जो रूप है मे मने मम मेरा तद अन्येन तत्व अन्येन केनचित न दृष्टपुरम इससे पहले तेरे अलावा किसी अन्य के द्वारा देखा ही नहीं गया है। अगले श्लोक में तो और स्पष्ट करके भाष्यकार कहेंगे स्तुति है ये सब आत्मनो मम रूप दर्शन कृतार्थेवत्व संवृत्ति तथा स्तौति मेरा अपने इस ऐश्वर्य का सामर्थ्य से दिखाया गया इस रूप दर्शन के द्वारा तुम कृतार्थ होकर के संवृत्त हो चुके हो प्रसन्न हो चुके हो इति इसीलिए ततस्तौति इसे मैं इसकी स्तुति कर रहा हूं कि इससे पहले तुम्हारे द्वारा तुमने तुमसे अलावा अन्य किसी के द्वारा देखा नहीं गया वही शब्दावली दृष्टुम तो धन्य न है ना यहां भी आएगा तो धन्य न इसे बात कर रहे थे स्तुति मात्र के लिए कहा जा रहा है न वेद यज्ञाध्ययन रदान न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्य हंड लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर केवल वेद का अध्ययन करने से उपासनाओं का अध्ययन से यज्ञाध्ययन से तात्पर्य उपासना क्योंकि वेद के द्वारा यज्ञ ग्रहण हो जाएगा वेदों का स्वाध्याय कहने से ग्रहण हो जाएगा तदे यज्ञ अध्ययन अलग से क्यों कहना व्यर्थ करो उपासना को उपलक्षण कर देगा ऐसे भाष्कर कहेंगे न दानी दानों के द्वारा भी नहीं न क्रिया भी कर्मानुष्ठान के द्वारा भी नहीं न तपो भी उग्र तप के द्वारा भी नहीं यहां जो चाया केवल अर्थ मात्र अर्थ में केवल वेदाध्ययन से केवल यज्ञ से केवल स्वाध्याय उपासना से केवल दान से केवल कर्म से केवल उग्र तप से केवल अर्थ में चाय मात्र अर्थ में चाय इनके द्वारा एवं रूप दृष्टुम निर्लोक एवं रूपो अहम रूप अहम के साथ एवं रूप वाला मुझे इस प्रकार रूप वाला मुझको इस नृलोक में त्वदन्येन दृष्टुम न शक्य न है ना सारे न कौन वे न शक्य वेदाज्ञाधनेर न शक्य दानेर न शक्य क्रिया भी न शक्य तपुरुग्रही न को क्रिया के साथ अनुवय करना पड़ेगा हे कुरु प्रवीर संबोधन यहां संधि कार्य नहीं किया देखो शक्य अहम शक्य है ना ऋतुसर्ग रू होना चाहिए विसर्गो को रू होकर गुण शक्योहम होना चाहिए शक्योहम ऐसा होना चाहिए था अदब कह सकते महाराज शक्योहम कर देते अक्षर घट जाएगा तो ये शक्यते हम बनाओ फिर शक्य के जगह पर शक्यते क्रिया बन दे लो शक्य भी क्रियावाचक है ही है न शक्य यानी कृदंत क्रियावाचक हो गया ना भावनिष्ठ हो गया अब उसको शक्यते बना लो तो अक्षर भी पूरी हो जाएगी और संधि कार्य भी पूरा हो जाएगा तो शक्यते अहम हो सकता था या कहीं चा जोड़ करके शक्यो हम भी बना सकते थे लेकिन किसी भी प्रकार के संधि कार्य नहीं करना तो आर्ष है रो ऋतु का अभाव जो है रू होना चाहिए था वो होना चाहिए गुण होना चाहिए शक्यो हम ये सब जो कार्य नहीं हुआ वो आर्ष है समझो छांदस है अथवा यहां भी कुछ रहस्य छिपा पड़ा है यहां भी कुछ रहस्य है क्या रहस्य यहां वह रहस्य भाष्यकार ने बोल दिया स्तुति है। संधि कार्य न करना यहां, जैसे पूर्व में समास न करना, संधि कार्य करने से क्या होता है, दो पद मिलकर एक पद हो जाएगा, वहां दो पद मिलकर एक समास होता था, समास में क्या दो भिन्न पद वाले मिलकर के एक अर्थ बोध कर देते थे, यहां दोनों मिलकर स्वर एक हो जाएगा ना, शक्य अलग रखोगे अहम अलग रखोगे तो स्वर भिन्न रहेगा, संधि कार्य करने से क्या होता है शक्यो हम एक स्वर बन जाता है, स्वरित हो जाता है। तो ऐसा एक स्वरता प्राप्त न होने के पीछे उन्होंने इसलिए इसमें संधि कार्य नहीं किया है तो रहस्य ही है स्तुति का ज्ञापन करना पूर्वत। और संबोधन की विशेषता है हे कुरु प्रवीर, प्रयोग शब्द जोड़ दिया, प्रयोग शब्द जोड़ने से यहां भी कि कुरु प्रवीर और अगले श्लोक का अंतिम शब्द क्या है प्रपश्य, वहां प्रयोग शब्द जोड़ रहे हैं, प्रयोग शब्द जोड़ रहे प्रकृष्टता ज्योतन करता है, कुरुवंश में वीर तो बहुत हुए हैं लेकिन तुम कुरुवंश में प्रवीर हो प्रकृष्ट वीर हो, इसे मैंने तुमको इस दर्शन के योग्य समझ करके तुम्हें पूछने पर मैंने तुमको दर्शा दिया। यदि मन से शक्य हम कहा था ना, यदि आप मानते हैं कि मैं देखने योग्य हूं तो मुझे दिखाइए, और मैं तुमको देखने योग्य इसलिए माना क्योंकि तुम कुरुवंश में प्रकृष्ट वीर हो। नवेद यज्ञाध्ययन ही वेदानाम चतुर्णाम भी अध्ययन ही, चारों वेदों का अध्ययन के द्वारा नवेद यज्ञाध्ययन निर्मदान ही इकट्ठा ले लिया भाषिका, फिर की व्याख्या कर चतुर्नाम वेदानाम अध्ययन ही यथावत यज्ञाध्ययन, चारों वेदों का अध्ययन के द्वारा और यथावत जो जैसा है वैसे बिल्कुल यज्ञों के अध्ययन के द्वारा भी, वेदाध्ययन ही रे व यज्ञाध्ययन से सिद्धत्व पृथक यज्ञाध्ययन ग्रहणम यज्ञ विज्ञान उपलक्षण, स्पष्ट कर दे भाषिकार वेदाध्ययन के द्वारा ही यज्ञ का अध्ययन भी हो ही गया सिद्ध है वो तो, लेकिन फिर पृथक क्यों ग्रहण कर रहे हैं यज्ञ अध्ययन ग्रहण, तब कहते हैं यज्ञ विज्ञान का उपलक्षित करने के लिए, यज्ञ का विज्ञान माने यज्ञगत उपासना है उनको उपलक्षित करने के लिए कहा जा रहा है यहां पर, कहने का मतलब वेदाध्ययन उससे प्राप्त निश्चित रूप में ज्ञात होने वाले यज्ञाध्ययन और उसके साथ उपासना का विज्ञान, इन सब मात्र से इन केवल इनसे आपको यह विराट रूप का दर्शन नहीं हो सकता। नीचे भाषा तो स्वीकार करते चतुर्नाम पे देने में गुरु उच्चारण अनुच्चारण लक्षण ही, गुरुमुख के उच्चारण के पश्चात उच्चारण के द्वारा जो ग्रहण करना अक्षर ग्रहण रूप ही मुस्लिम थे वेदाक्षरों को ग्रहण करना ही यहां वेदाध्ययन तात्पर्य, और तथा न दान ही इसे दान के द्वारा भी नहीं, माने तुला पुरुष आदि भी, तुला पुरुष दान सबसे कठिन दान है, मान लो आपने विषय कर लिया मुझे सोना दान देना है और तुला दान देना पड़ जाए आदमी तो गया है, आपके वजन मान लो 80 किलो 90 किलो 100 किलो हो इतना सोना कहां से लाओ, करोड़ों रुपए आजकल बड़े लोग चालाक है तुला दान करते हैं लेकिन उसमें चालाकी कर देते हैं, मैंने कहा शनि दान शनि के लिए तुला दान करना था एक भगत को, और तुला दान में लोहा चाहिए शनि का है, लोहा भी उसने क्या करा जबकि लोहा इतनी महंगी तो है नहीं सोने के बराबर, सीधे लोहा खरीद सकता था वो दान देते भाई के मंदिर में या पुजारी का अपने घर द्वार में कहीं काम आ जाता, अब उसने उसमें भी सस्ता बचाने के लिए अरे 35 रुपये किलो है लोहा तो नया, उसने गया वेल्डिंग वाले की दुकान में, वहां जो कांट फांट के टुकड़े टुकड़े स्क्रैप होता है ना वो पूछा उसे कितना रुपए देगा, वो 8 रुपए किलो, ये दे दो 60 रुपए 60 किलो बोल दिया, अब वो स्क्रैप लेके जिसको दान देगा वो आदमी क्या करेगा स्क्रैप को, कोई काम का नहीं, फिर वापस उसी वेल्डिंग की दुकान में डालेगा और क्या करेगा, जब 8 को बेचा फिल्टर, अब उसे जब पंडित से खरीदेगा वापस तो छह में खरीदेगा, क्यों और आगे फिर जब कबाड़ी को बेचेगा उसको और तौर पर लाभ सोचेगा ना वो। आज लोग ऐसे तुलादान करते, क्या पाप पुण्य होगा इस तुलादान से, उसमें भी छल कपट कर। तो केवल दान के द्वारा भी विराट रूप का दर्शन नहीं हो सकता। सभी दानों में सबसे कठिन सर्वोत्कृष्ट दान तुलादान। ये बाह्य दान से तात्पर्य, ज्ञान दान से मतलब नहीं है। नहीं, सर्वोत्कृष्ट दान तो ज्ञान दान, विद्या दान सर्वोत्कृष्टम। न च क्रिया भी मैंने अग्निहोत्रादि श्रौतादि भी, अग्निहोत्रादि श्रौत आदि से स्मार्त, ये सब जितने प्रकार के कर्मकांड केवल उनका करने से भी आपको विराट दर्शन नहीं हो सकता। नापि तपो भी उग्री चांद्रेण आदि, उग्र चांद्रेण आदि हैं उनके द्वारा भी जो है तपों के द्वारा भी केवल आप इस विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकते। घोरे ही घोर उग्रीर, उग्र मने घोर तपस्या कर रहे हैं, एवं रूप यथा दर्शिता, इस प्रकार रूप जो तुम्हारे लिए मैंने दर्शाया है, विश्व रूपम यस्य सोहम, विश्व रूप जो है जिसका ऐसा जो है मोय, एवं रूपो हम शक्यो न शक्यो हम डरलोक मनुष्य लोक दृष्टुम, न को साफ न को जोड़ देना, मेरे को मेरा ऐसे इस रूप को इस मनुष्य लोक में कोई भी नहीं देख सकता। तदन्यना कुरुप्रवीर, तुम एक को छोड़ करके हे कुरुप्रवीर, स्तुति प्रक है। मनुष्यों में ही भी बहुतों ने पहले भी देखा है, बाद में भी देख रहे हैं, समकाल में भी कई लोग देख रहे हैं। जब ये देख रहा था तभी संजय भी तो देखा, अन्यों ने भी देखा है वहां, अतएव समकाल में भी देखे हैं लोग, मनुष्य लोग में पूर्व में भी देखे हैं और आगे भी देखेंगे ही, इसीलिए स्तुति प्रक समझना पड़ता है। और स्तुतित्व का ज्ञापन करने के लिए यहां संधि कार्य नहीं किया गया, तो संधि कार्य का अभाव होना आर्ष छांदस करके भी मानते हैं। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव दृष्टारूपम घोर में दृंग ममेदम विपेत भी प्रीत मना पुनस्तम तदेव मे रूपम इदम प्रवश्य। एक बात हो रही यहां, लेकिन आपने जो बात कह दिया न वेद ज्ञाते नहीं, ये प्रधान का प्रश्न विरोध भी होता है कि प्रधान ने कहा तमे तम वेदान वचने न ब्राह्मण यज्ञ दान तपसा नाशकेन विदिशन्ति। वह तो कह रहे हैं कि वेदाध्ययन वेदान वचन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, अनाशक के द्वारा ब्राह्मण विदिशन्ति। ब्राह्मण तो निर्गुण ब्रह्म को अनुभव करने के लिए तैयार है, तो सगुण ब्रह्म क्यों नहीं दर्शन होगा, कम तो क्या वेदाध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तप से, व्रतादियों से ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त कर से और निर्गुण ब्रह्म को अनुभव करने के लिए तैयार है, फिर सगुण ब्रह्म की अनुभूति क्यों नहीं होगी, अवश्य होना चाहिए उनके द्वारा, तो आप कैसे निषेध कर रहे हो। तब कहना पड़ेगा वहां उन सबका समुच्चय के द्वारा होता है और यहां इनके एक एक का केवल का निषेध हो रहा है, समन्वय करना पड़ेगा। इस अविरोध को दिखाने के लिए च आया, अच्छा कर केवलम मात्रम, केवल वेदाध्ययन से नहीं होगा, केवल यज्ञाध्ययन से नहीं होगा, केवल उपासना से नहीं होगा, केवल दान से नहीं होगा, केवल क्रिया से नहीं होगा, केवल कृतप से नहीं होगा, किंतु इन सब करो समुच्चय, इन सब करने से क्या होगा, अंतरण एकदम शुद्ध होगा। शुद्ध अंतगण वाले का संकल्प यदि होता है मैं सगुण ब्रह्म को देखूं, वो सगुण ब्रह्म को देख लेगा, निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करो तो निर्गुण ब्रह्म का अनुभव कर लेगा। ये आया है वहां छांद के प्रसाद में, ऐसी स्थिति हो जाता है जिस लोक की कामना करेगा उस लोक को देख सकता है। सुश्रलोक कामश्चित सुसा, बहने खड़ी हो जाएगी। मातृलोक कामश्चित माताओं के सुसंबंध हो जाएगा। पितृलोक कामश्चित पितृलोक के लोगों के संबंध हो जाएंगे, उनका अनुभव हो जाएगा, सुख मिलेगा, ऐसा वर्णन आया। जैसे संकल्प करेगा वो उसके साथ, इसीलिए केवल कर्म करने वाले को नहीं मिलेगा, केवल वेदाध्ययन को रट रहा है, वेद रटा है और रट के दूसरों को रटा रहा है, ऐसे आदमी को विश्व दर्शन नहीं हो सकता। केवल कर्मकांड कर रहा है उसे भी नहीं होगा, केवल उपासना करता है उसे भी नहीं होगा, केवल दान करता है उसे भी नहीं होगा, इस तरह से व्यवस्था यहां इसके साथ गीता का व्याख्या करेंगे तो श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं होगा। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव दृष्टारूपम घोर मेदृंगमेदम विपेत भी प्रीतमना पुनस्तम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। माते व्यथा ते व्यथा माबुत तुझमें वह जो पीड़ा थी वह ना हो, भय ना हो, और माच मूढ़ पव जो तुम्हारे चित्त विचलित हो गया था वह विचलित ना हो, शांत हो। दृष्टा रूपम घोर में देखा क्यों हुआ थे स्थिति तुम्हारी, क्योंकि जो है ईदृंग घोरम मम इदम रूपम दृष्टवा, मेरा यह जो भयंकर उग्र रूप जो था उसे देख करके। घोर शब्द शिव के लिए भी प्रयोग है, तो घोरे भ्यो घोर घोर अदरे भ्या मंत्र आता है, और मेरा रूप घोर रूप है कह दिया, मैंने शिव के साथ प्रयोग का भेद कर दिया। मेरा यह घोर मैंने अत्यंत उग्र इस प्रकार का रूप को देख करके जो तेरे व्यथा हुई थी वह दूर हो जावे, जो तेरे चित्त विचलित हुआ वह शांत हो जावे, और वेते वेपेत भी ही भय रहित होकर प्रीत मनाहा प्रसन्न मन वाला होकर पुनः तुम पुनः जो है तुम तदेव मेरे रूपम वही जो मेरा रूप जो तुम अब तुम देखना चाह रहे हो, तदेव मैंने विराट रूप नहीं लेना, जो तुम अब चाह रहे हो वो जो रूप है उसको तुम प्रपश्य प्रकृष्ट रूपेण देखो। यहां भी प्र उपसर्ग का प्रयोग करने में बहुत बड़ा रहस्य है कि पहले तुम मुझे क्या देखता था, ये वसुदेव का पुत्र केवल, और अब तुम क्या देखोगे, स्थूल दृष्टिया व्यष्टि दृष्टिया कृष्ण है, लेकिन कृष्ण दीप्ते हुए भी उसी समय तुमको मुझ में क्या दिखेगा, यह ईश्वर भी है, यह अंतर है। पहले इस विराट दर्शन से पहले अर्जुन को क्या दिखता था, वो केवल वसुदेव का पुत्र है, व्यष्टि मात्र दर्शन थी, और अब व्यष्टि सहित समष्टि दृष्टि से उसको देखेगा, यह अंतर है, इसलिए प्रवश कर दिया। यही मानता है व्यक्ति का व्यष्टि सहित समष्टि को देख सके, कार्य सहित कारण को देख ले वे, यही व्यक्ति की महानता है, वही देखने को प्रपश्य नहीं तो केवल पश्य कहा है। तंतौ प्रतीयमानेपि यः पश्यति पठं स्फुटं स पश्यत्येव यस्तन्तु दृष्टासौ तु प्रपश्यति। कहते जो व्यक्ति तंतु का प्रतीत होते हुए भी तंतु को नहीं देख रहा किंतु केवल कपड़े को देखता है, वहां पर हम कहते हैं वह पश्यति, केवल पश्यति, केवल पश्यति। और जो व्यक्ति कपड़ा को देख रहा है साथ साथ कपड़े का कारण तंतु को भी देख लिया, वह व्यक्ति प्रपश्यति। तंतौ प्रतीयमानेपि यः पश्यति पटं स्फुटं स पश्यत्येव यस्तन्तु दृष्टासौ तु प्रपश्यते। जो व्यक्ति तंतु का प्रतीत होने पर भी तंतु को नहीं देखता, केवल स्फुट स्पष्ट रूपेण कपड़ा मात्र को देखता है, वहां हम शब्द प्रयोग करते हैं पश्यति, प्रोपसर्ग हम प्रयोग नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति तंतु को भी देख रहा है पट को भी देख रहा है कार्य सहित कारण को देख लिया, कारण तक जिसकी दृष्टि पड़ गई है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, यह केवल देखता नहीं यह प्रकृष्ट रूप में देखता है, प्रपश्यति कह दिया जाता है। और भगवान ने यहां प्रपश्य कहा है हम, और पहले क्या कहते पांच बार पश्य में पार्थ रूपम कह दिए, पश्य पश्य पश्य बोले, और वहां केवल पश्य बोले थे ना, यहां प्रपश्य बोल, क्योंकि पहले अर्जुन का सामर्थ्य जो था मालूम है भगवान को, और अब जो सामर्थ्य वाला विराट रूप के अनंतर आप समझ गया है यह कृष्ण केवल कृष्ण नहीं है, यह तो साक्षात ईश्वर है, जगत का कारण है, जगन निवास कई बार बोल चुका है। इसलिए आप उस कृष्ण को वेष्टि रूपेण कार्य रूपेण भी देख रहा है सार्थित्वेन, और साथ साथ उसको ईश्वर रूपेण भी देख रहा है, कारण रूपेण भी देख रहा है। जब कार्य कारण उभय रूपेण उसको देख लिया, वृष्टि सृष्टि उभय रूपेण, कार्य कारण उभय रूपेण, कृष्ण ईश्वर उभय रूपेण देख रहा है, इसलिए बोल रहे आप तुम प्रपश्य विशेषता है। माते था मा भूक्ते भयम, आप तुम्हारे अंदर वह भय नहीं होवे। माच मूढ़ भाव और विमूढ़ चित्तता भी ना हो तुम्हारे अंदर, है ना। जो पहले कहा था मैं दिग्मूढ़ हो गया हूं, है कि नहीं। दिशो न जाने, दिशो न जाने का विमूढ़ चित्त था, विचलित हो जाना। अब तुम शांत हो जाओ, वह ना होवे। दृष्ट्वा उपलब्ध्य रूपम, क्यों ऐसे हो गए थे भयभीत और विचलित, तब कहते हैं मेरा यह जो घोरम रूपम ईदृंग यथा दर्शितम, जिस प्रकार मैंने तुम्हें दिखाया है उस प्रकार का जो को काल महाकाल रूपा घोर रूप है उसे देखकर जो तेरे अंदर हुआ था मम इदम, वह जो मेरा यह रूप है देखकर तेरे अंदर भय जो हुआ था वह अब न होवे, विचलित चित्तता जो हुई थी वह न होवे। फिर क्या विगत भय प्रीत मनाश्च, भय रहित और प्रसन्न चित्त वाले होकर पुनर्भूयस्तम तदेव चतुर्भुजम शंख चक्र गदाधरम। आगे भाष्यकार थोड़ा गड़बड़ कर दे रहे, देखो क्या बोल रहे हैं, शंख चक्र गदाधरम कह दिया, फिर हाथ दे दिया शंख चक्र गदा, और एक आदमी कमल भी आ जाएगी, चारों घात हो गया, तीन कही दिए हैं। और वो तो कहा था मेरे को दो हाथ वाला दिखाओ, दो में अस्त्र और बाकी दो में एक हाथ में चाबुक, एक सारथी रूपा चाबुक और लगा दो हाथ में, और दो हाथ में चक्र और गदा, इतने ही बोला था। और शंकराचार्य जोड़ दे रहे हैं शंख भी, शंख चक्र गदाधरम तदेव चतुर्भुजम, एक भुजा फिर छोटी, एक हाथ से फिर लगाम पकड़े हुए माननी पड़ेगी, एक हाथ से लगाम पकड़े हुए हैं और चाबुक को नीचे रखे हुए हैं, सामने टांगे थे जैसे टांगे वाले नहीं गाड़ फुट कर देते हैं, जगह पर फंसा देते हैं, वैसे भगवान ने भी कहीं रथ में सामने बना हुआ होगा वो चाबुक को फंसाने का फंसा दिए हैं, और जो है शंख भी पकड़ लिए इस समय जब दिखाने लगे हैं। कल्पना करनी पड़ेगी, शंकराचार्य तो शंकर का अवतार है, और ये जो बोल रहे हैं व्याख्या कर रहे हैं इनको दृश्य दिख रही है पूरा, ये शंकर नहीं जानता है क्या महाभारत में क्या हुआ था, अभिन्न है ना शंकर शिव तो अभिन्न है विष्णु से, जब अभिन्न है तो अपनी लीला को स्वयं पूर्व लीला को देख करके बोल रहे हैं, और वही शंकराचार्य बन के लिख रहे हैं, इसे इनके लिखने में बिल्कुल गलत भी नहीं कर सकते आप, पर समन्वय करना पड़ेगा। भले ही अर्जुन ने दो अस्त्र आध हाथ और दो खाली हाथ सारथी रूपा देखना चाहता था, लेकिन भगवान ने तीन हाथ में दिखाया, एक में शंख, एक में जो है चक्र, एक में गदा, और एक हाथ से केवल लगाम को पकड़े हुए हैं। ऐसे क्यों दर्शाए भगवान, आचार्य शंकरानुसारे न भगवान ने ऐसा रूप को दर्शन करा दिया, ऐसे कह रहे यार शंख को घुसाने का पीछे रहस्य है। और उसने पूछा था गदा और चक्र क्यों, गदा और चक्र का तात्पर्य क्या है, वहां दोनों युद्ध के अस्त्र हैं, शंख तो अस्त्र नहीं है ना। तो भगवान संकेत करना चाह रहे हैं दोबारा शंख दिखा करके आप तो लड़ना शुरू कर दे कि दोबारा शंख फूंकना पड़ेगा मेरे को, पहले तो शंख फूंक चुका हूं पांच जन्म ऋषिकेश है ना, देख दोबारा मुझे फूंकना पड़ेगा क्या, कि करोगे तो लड़ोगे, बता दिया सब दिखा दिया सब मर चुके हैं, तुम कह रहे दसवा अभी तू लड़ेगा कि शुरू करो दोबारा फूंको तेरे को जोश भरने, यह संकेत करने के लिए दोबारा समय पकड़ा। ऐसा यहां लोग कुछ लोग आचार्य संग्रह भाष्य की भावना को प्रकट करना चाहते। तब इष्टम रूपम इदम प्रपश्य, यही तुम्हारे इष्ट रूप है, इस रूप को तुम देखो। संजय वाच, आज इस बीच फिर संजय टपक गया। पहले बीच संजय का टपके बहुत बड़ा रहस्य था, है कि नहीं? रहस्य यही था, धृतराष्ट्र को सचेत कर रहे थे, वो सोचने को अवसर दे रहे थे, देखो भगवान ने कह दिया ऐसे मर चुके तुम, मार डाल इनको अभी। उसके बाद संजीव वाच आया था, जब भगवान ने कहा है सब मैं हतास्ता हतान कह दिया, युद्ध स्व धृतराष्ट्र को एक अवसर दे रहा था संजय कि वे तुम जाके संधि कर लो, अभी तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे, भले भीष्म गया सब गया बाकी तब बच्चे तो तुम्हारे बच जाएंगे, दुर्योधन आदि अभी तो मरे नहीं है, संधि कर लो। ये संकेत करने के पीछे संजय बोल पड़ा था, और अब क्यों बोल रहा है संजय बीच में, और क्या बोल रहा है? ये दोनों यहां विलक्षणता है। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूय आश्वासयामास भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्यव पुर महात्मा। यह संजय उवाच अभी दोबारा धृतराष्ट्र को सचेत करने के लिए, कि यहां ये कह रहा है अब अर्जुन को वो आश्वासन दे दिया है और अर्जुन भी शांत मन प्रसन्न मन वाला होकर के काम करने आरंभ करने को तैयार हो चुका है, युद्ध करने का रेडी हो गया है। इसे तुम तुरंत उठो, चलो यहां से युद्ध भूमि, और होता हुआ युद्ध को रोक लो, अपने बच्चों को बचा लो। यह संकेत करने के लिए ही दोबारा संजीव वाचा है, ऐसे मानते। अर्जुनम वासुदेव स्थोक्त्वा, वासुदेव ने इस प्रकार से अर्जुन को कह करके क्या किया, स्वकम रूपम दर्शयामास भूया, अपना जो रूप है स्वकम, यहां देखो स्वकम शब्द भी बड़ा जानकर शब्द प्रयोग कर रहा है संजय। स्वकम में का प्रत्यय मानना चाहिए कि क्या मानना चाहिए? यदि का प्रत्यय मानते हो तो का प्रत्यय किस अर्थ में वह सोचना पड़ जाएगा, अल्प अर्थ में हुआ कि अज्ञात अर्थ में हुआ, क्या यही अर्थ में होता है अल्पे अज्ञाते कन, स्वार्थ में नहीं हो सकता कन, कई विधि नहीं है, कब ही हो सकता, कन में तो कब बचेगा और क्या बचेगा? या तो बहुरी समास हो, अनेक पद हो तो बहुरी समास में कब प्रत्यय मान लेते हैं, बहुरी समास तो है नहीं, एक ही पद स्व, और कब प्रत्यय कर दो ही अर्थ होता है अल्प अर्थ में अज्ञात अर्थ में, अल्प अर्थ में तो हो नहीं सकता, मेरा अल्प रूप को देखो, अरे मेरा अल्प रूप कहां से हो जाएगा, या मेरा अनुरूप को देखो, यह अर्थ नहीं घट पाएगा, और मेरे अज्ञात रूप को देखे तो है नहीं, वो तो करे मैं तो आपको जो पहले से जो देख रहा था ज्ञात रूप ही तो पूछ रहा है ना, अज्ञात रूप को तो नहीं पूछा, अज्ञात रूप को तो पूछ के तो हालत खराब हो चुका है उसका। इसे ये का प्रत्यय मानना उचित ही नहीं है। जब कुछ लोग क्या करते हैं, इसलिए का प्रत्यय अकच प्रत्यय मानते, अकच इन अकच प्रत्यय भी जो होता है अल्पादि अर्थों में ही होता है, समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, चाहे क मानो चाहे कन मानो चाहे अकच्छ मानो, तब हम यहां कहते हैं यहां वो करना ही नहीं, झंझट खत्म कर दो, सब प्रत्यय है नहीं यहां। स्वेशां कम येन तत् स्वकम, बहुवरी समास, स्वजनों को सुख मिलता है जिससे, जिस रूप से मिल रहा है, स्वजन कौन है, अर्जुन आदि इन लोगों को, यहां तो प्रकरण अनुसार में शुद्ध ब्रह्म ही ले सकते हैं आप, कम से सुखम लेना, इसलिए स्व से स्वजन, स्वे स्व का क्या है, आत्मा, आत्मीय भी अर्थ होता है ना, स्व का कितने अर्थ है, चार, आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन, या आत्मीय ले लो, स्व मने आत्मीय लो, अपना जो स्वजन आत्मीय कौन है, अर्जुन आदि इन लोगों के लिए सुख प्राप्त होता है, ये रहा जिसके द्वारा, उस रूप का नाम स्वकम रूपम, या कम ने सुखम, तृतीय समास, तृतीय बहुव्रीहि समास, वेदगण बहुव्रीहि होगी। स्वेषां माने स्वीय जनानां, कम माने सुखम भवति येन तद्रूपम जो है सकम रूपम, विश्व रूपम के अपेक्षा से ये विलक्षण रूपम का सकम रूप। पहले बार बार क्या कहा था, घोरम रूपम, और अब सकम रूपम। पुरुष श्लोक में था घोरम रूपम, और अब कह रहे सकम रूपम। घोरम रूपम क्या था, स्वजनों को भय देने वाला, और सकम रूपम क्या है, स्वजन को सुख देने वाला। स्वेशां माने स्वकीयानां, कम माने सुखम, येन भवति तत् स्वकम रूपम। विश्व रूप तो भय कारक है, और यह जो चतुर्भुज रूप है ये सुख कारक है। इसे यहां ऐसे स्वकम शब्द कर लेना सबसे बढ़िया होता है प्रकरणानुसार। दर्शय मास भूयम ने पुनः आश्वासय मास, केवल दिखाया ही नहीं और आश्वासन भी दे दिया। येनम भीतम भूत्वा पुनः सम्य उपर महात्मा, वह महात्मा महानात्मा परमात्मा अपने सौम्य वपु को प्राप्त करके, भूतम है सौम्य वपु धारण करके, एरम भीतम इस भयभीत अर्जुन को आश्वासय मात आश्वासन दिया, अब तो तुम प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न चित्त वाला हो जाओ। इत्यम अर्जुनम वासुदेव, इस प्रकार से अर्जुन को वासुदेव ने तथा भूतम वचन उक्ता, पूर्वोक्त वचनों को कथन करके स्वकम वसुदेव गृहे जातम रूपम, है ना, वसुदेव के घर में जो पैदा हुआ था वो रूप, वो रूप क्या था, सभी को सुख देने वाला रूप था, उस रूप को दर्शयामास दर्शितवान। भूयः पुनराश्वासयामास, पुनः उसने आश्वासन दिया, आश्वसितवान। किस प्रकार से आश्वासन प्रदान किया, अब केवल वचन से नहीं, अब तक तो बोल रहा था कृष्ण, बोलते हुए आश्वासन दे रहा था, और अब चतुर्भुज रूप धारण करके ही सीधे आश्वासन दे रहा। भीतम एनम, इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया, कैसे, भूत्वा पुनः सौम्य उपहो प्रसन्न देहो महात्मा, वह परमात्मा प्रसन्न शरीर धारण करके, सौम्य माने प्रसन्न शरीर, मुस्कुराता हुआ, सदा मुस्कुराता हुआ, पहले तो घोर दिखा रहा था, और पुनः वही जो पहला दिखा हमेशा दिखता था, जब देखो मुस्कुरा रहे मुस्कुरा रहे, और मुस्कान ही माया, और माया से सबको मोहग्रस्त करने वाले, ऐसा वो परमात्मा जो विशिष्ट रूप है वह रूप कोई दिखा रहा है, इसके द्वारा उसने आश्वासन किया।